Objektív tájékoztatás a közmédiától. És mutassa azt, hogy egyébként milyen rengetegen vannak. Nagyot akart fingani a Fidesz, és beszart. Ilyen a harcosok klubja! Ilyen a Fidesz! A kutyapárt lett a legnagyobb politikai tényező. A Fidesz rohadó kórházakkal büszkélkedik. Jó, van ez így. Boldog! Napszakot. Jaj, de csodás hét indul. Nem történt semmi a hétvégén, nem nagyon van miről beszélni. Vagy epik dolgok történtek, ki tudja. Hát... rá fogunk nézni. Mindenki kipihente magát, mindenki otthon ült, szép idő volt, vakarta mindenki a hasát, főleg olyan emberek, akiknek tüntetni lett volna kedvük, vagy akik arról közvetítenek, mind-mind otthon voltak. Vakarták a hasukat, kávéztak, kakaóztak, fröccsöztek, és békességben üldögéltek, úgyhogy semmi nem történt. Vagy... ez volt már a jól van, ez így. Ja, Istenem, nem is tudom, mivel kezdjünk, mert annyi-annyi hír van. Itt a luxustól kezdve egy tüntetés, két tüntetés. Három tüntetés, négy interjú, öt interjú. Ez mindenféle válogatásaink vannak. Ja, de... Istenem, nem tudom, ki fogok akadni nagyon hamar. Ja, figyelj, hogyha már itt vagyunk, megérkezett a legújabb kollekció a Kopasz Csimpánzra. Most egy hétig előrendelés van, csak szólok, hogy előrendelés van, és húsvét után kezdjük kiküldeni őket. És ezek a pulcsik, amikben vagyunk, ez például az is, nézzétek meg, milyen jó mutat egymás mellett. Szóval egyszerre ketten vagytok. Még kettőt egyszerre nehezen tud úgy felvenni, hogy jól mutasson. De hogyha igen, van valaki, akivel együtt veszitek föl, mint például mi most az Ádámmal ezt megoldottuk, hogyha legalább egy barátotok van. Csoki, várj! Na igen, ezt én is akartam mutatni, hogy nézd csak, tehát van itt ilyen felirat, és azt hiszed, hogy ennyi az egész. Nem. Ezt a buszon lehet olvasgatni másnak. Na, szóval igen, a három fajta van, most egy kicsit más irányt próbáltunk ki, mert ugye most lekerültek a régiek nagy része. A Rozi volt, aki ezt megcsinálta nekünk, nagyon jó kis minták lettek, és így igazából, hát ez a sajtó körüli balhéik lettem, mert úgy volt, hogy mostanra, hát vagy tavasz, még lehet ugye egy hétig kiraknak minket. A ja, húsvét után. Meg nem túl szép dolgokat mondott Orbán Viktor, úgyhogy gondoltuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, amit Petőfi Sándor mondott annó. Az, hogy legyen béke Oroszország. Hát itt van, ez Petőfi Sándor idézetet találtam, nézd, hogy van olyan együgyű, aki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármelyik nemzetnek szabadsága. Mondta Petőfi Sándor, és itt az első pont van, a kívánjuk a sajtószabadság és a cenzúra eltörlését. Gondoltuk erre, nem árt, ha felhívjuk a figyelmet. Ez egy menő Pulcsi, meg tök jó az a szín is, nem? Csokin is milyen jó le. Ezt kifejezetten adom. Meg van, most nem fehérekkel, mert ugye mindig két szín van, hanem mindig off-white a másik, szóval egy kicsit az is ilyen újítás. Várjál, mi van még? Ez a mosoly, ez egy boldog ember mosolya. Mi van ráírva Csokker? Azt mondja, hogy én boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Igen, hogyha ezt szerintem ebbe aztán tényleg senki nem tud belekötni. Egy kis mém. És nézd, kis ilyen, mémelés. Nézd, milyen anyaga van, ezt nem tudom, mi a neve ennek. Ilyen matt. Különleges anyaggal van rányomva, ez a boldog fej. Én nem tudom. Ezt ha láttok valaki ilyet, akkor nézzétek meg. Kérdezzetek előtte, jó? De ez elég menő. Különösen pulcsira szerintem ez nagyon ízik. Persze a felirat is. Úgyhogy igen, köszönjük ezt az idézetet, hogy szállították 24.hu, sok majd küldünk nekik. És a harmadik minta pedig a függetlenségeteket, vagy nem is, bocs, a pártatlanságotokat tudjátok vele bizonyítani. Pártfüggetlenség. Igen, mert az itt van, hogy ennek a pulcsinak a megvásárlásával támogatom a független médiát. És mi van az apró betűvel odaírva? Az, hogy az áfájával pedig a propaganda. Szóval ez gyakorlatilag ti pártatlanok vagytok, mert mindenkit támogattok egyszerre. Ez a három minta, nagyon gyönyörű képek vannak a webshopban, Kopasz Csimpánz Instán is majd lehet képeket nézni. Úgyhogy nézzétek meg az összeset. Nyilván ezek pólóba is kaphatók, pólók, pulcsik, mindegyik kettő fajtában, sőt, van amelyik sapkában is, és van amelyik meg ilyen vászonzsákban, úgy vászonszatyornak hívják. Úgy gondoltuk, hogy jól néz ki. És kávé továbbra is van, meg azt hiszem két-három minta átmentődött a régiből, de a nagy része az eltűnt. Ez egy újfajta irány, és... azt írják, hogy rövidújúba kéne amúgy, mert azt úgy hívják, hogy póló is van az is. Igen, de amúgy a rövidújú pulcsi, szerintem az egy érdekes... Nekem van egy, és tök szeretem. Ez jó irány, de mások leugattak, értem, úgy csak szólok. Tényleg? Igen, meg hogy mi az, hogy mit csináltam ott. Mi az, hogy mit csináltál? Hát, hogy ezt túlzásnak tartják, hogy rövidújú pulcsi, az olyan fellengzős, azt mondta. Nem tudom, szerintem biztos van abból szerény is. Kösz szépen, hogyha támogattok minket is ezzel, próbálunk azért ilyen dizájnos mintákat, Rozi nagyon jó mintákat csinált, és amúgy eredetileg 5 minta készül, de gondoltuk, hogy nem árasztunk el titeket, úgyhogy lehet, hogy a következő 2-3-4 hétben majd még jönnek új minták, egy kicsit ugye, hát mivel eltűnt, vagy 20 minta webshopból, mert szépen rakunk fel újakat, de gondoltuk, hogy egyszerre csak 3-mal sokkolunk titeket. Kösz a támogatást, és próbálunk olyan mintákat hozni, amik önmagában amúgy szívesen hordja az ember. Nyilván minőségi anyagokkal, stb. És most mentetek volna boltba ruhát venni, most már láttad, nem kell. Ja, fontos. Csak a neten megrendelni. Még egyszer, hogy előrendelés van a héten, jövő héten kezdjük kiszállítani őket, hogy felmérjük, azért ilyenkor elég sokan szoktatok rendelni, amit nagyon köszönünk, erre nehéz készülni azért, amúgy ha belegondolsz, hiába 3 minta, mindegyiknek van póló pulcsi, mindegyiknek van 2 színe, mindegyiknek van 5-6 fajta mérete, szóval, hogyha csak egyet-egyet szeretnénk raktáron tartani, az is már nagyon sok. Így belegondol az ember hirtelen, rögtön nem tudom mennyi cucc van. Úgyhogy azért van előrendelés, hogy ne roppanjon bele a partnerünk, akik gyártják ezeket. Kopaszcsimpánz.hu, kösz a támogatást, nézzetek körül. Nézd, Ádám, én egy vallomással tartozom itt a hétvégéről. Egészség hónap családnak éneztem. De 80-20, ezt hangoztatod mindig? De én tartom ezt a 4 hetes kihívást is. Uh-huh. Az igazság, hogy tehát Ádám hamburgert sütött jó, a hétvégén. De az egy házi készítésű hamburger, ezt nem lehet. Nem de ha szeretett volna, volt. De azt a bucit, amit a üzébe vettél, nem tudom, hol vetted a piacon. Nem, a Lidl-ben. Igen. De az teljesen jó. Azt ajánlotta izé is. A Simon's burgeres csávó azt mondta, az a jó. Tudjátok, milyen íze volt? Jézusom! Csak megcsináltam a Simon's burgeres, felrakott egy videót, hogy hogyan csinál burgert, és akkor megcsináltam én is, és finom voltam úgy. Megszédültem. Csak azt akarom mondani, hogy ne aggódjon senki, hogyha esetleg valaki más is botott, amúgy gratulálok mindenkinek, aki még nem. Én nem ettem cukros dolgokat, szóval csokker. Jó, de te nem is fogadtál meg semmi ilyet, hogy nem fogsz egy hamburgert betúrni. De, hát, de cukrot meg édesítős dolgokat nem eszem. Mm. Pedig, nem volt véletlenül abban a szószban valami hozzáadott cukor? Milyen szósz? Miből csináltad? Hát mustár, majonéz. Majonézbe szoktak cukrot? Hát... Nem, ez cukormentes majonéz volt. Jó, de így... Hivatalosan. Volt süti, és nem ettem, pedig nagyon csábító volt. Abból én sem, és pedig a teki így fogta szét a jénait, és így lapátolta be belőle egy kanálra. Uramisten, de irigykedtem. 2 óra pingpong forgózás közben. Úgy kellett volna az energia, de azt már nem léptem meg. Folytatódik az egészség hónap, ma kikerül a 2. hetes poszt, azt megnézhetitek majd, és nyomjuk tovább. Viszont igen, a hosszú távon, ahogy Ádám is mondja, 80-20 a tartandó, ezt mondta a szakértőnk is, Győző Molnár Anna. Ezen a legfontosabb dolog majd hosszú távon, hogy amennyit föl tudtok magatokra szedni ebből az egészség hónapból, amit érdemes, vagy úgy érzitek, hogy tovább is tudtok vinni hosszú távon, azt mindenképp vigyétek, az minél több dolog legyen. Igyatok kurva sok vizet, egyetek sok zöldséget, és amikor pedig, hát ez majd hosszú távon, amikor jól esik, akkor igenis be kell túrni egy büdös nagy hamburgert hétvégén, és akkor a lelketek is jól fogja bírni az egészséges életmódot. Nem feltétlenül Gulyás Gergelyre kell ebbe hallgatni, hogy egy pálinkát. Viszont arra jöttünk rá, hogy a mentesértő is ugyanúgy be lehet rúgni érzetre. Amúgy ezt sokszor rájöttem. Olyan a fény, főleg úgy, hogy olyan fáradt vagy, hogy nem látsz kettőig már. Fáradtság és olyan, mint a sört innen, olyan az íze, ez összeadódik, és csatak részek. Igen. Na de, ja. Melyikkel kezdjünk? Sorban, szépen sorban, mert itt van a hír, amiről mindenki egész hétvégén beszélni akart, és várta, hogy a jól van ez így be, mit fognak róla mondani. Néztétek a híreket, olvastátok ti is, követtétek a közvetítést, és azon gondolkodtatok, hogy mit fogunk mondani. Elégedettek leszünk-e, vagy nem leszünk elégedettek, vagy fölháborodunk, nem is tudom, valami más álláspontot fogunk elfoglalni. Addig mutasd már, nem tudom tovább húzni ezt. Na jó, hát miért van ennyi szarban? Azok a következő részhez fognak tartozni. Nagy István bejelentette, hogy megszűnt a ragadós száj és körönfájás vírus miatt elrendelt veszélyhelyzet. Ott jelenti be... Megszűnt a vírus. Hát ez gyors volt. Befejeződött az áltartó telpek nem, mentesítése. Nem úgy volt, hogy már megcsinálták az ilyen lemosó pontokat, vagy valami fertőtlenítő pontokat na most az autópályákon, azt elfelejtették? Az nem derült ki, hogy az megcsinálták-e. Amúgy én voltam, elmentem, megnéztem a határszélt, megnéztem a végeket. Csak ezért. Igen. Ja. És az osztrák, egy kis osztrák határátkelőn is le volt terítve ez a fertőtlenítő szőnyeg, és közben a magyar hatóságoknak pedig ezek a fertőtlenítő pontjai, azok még mindig nincsenek ki. De hát most már azért, mert nincs, hát nincsen már száj- és körönfájás, hát megoldódott. De ez tényleg nincs? De van. Valószínűleg, tehát létezik, nem az jelentette be, hogy a WHO-val közösen, amiből ugye lépünk ki fel, akkor itthon, de itthon nem létezik. Itthon nem létezik. Kérlek? Nem, hát sikerült a telepeknek a mentesítése, a védekezés folytatódik, csak a veszélyhelyzetnek van vége. Nagy István azt mondta, hogy eddig sikerült megállítani a ragadós száj- és körönfájás terjedését Magyarországon, tehát nincs újabb megbetegedés. Na jó, hát szeretném elhinni, de ez olyan, mint a béke, nem? Hogy na most már jelentek béke van. Hát, hogyha azt nézzük, hogy a kormány hogyan jelent be dolgokat, akkor igen. Megszűnt a veszélyhelyzet, akkor most már nem vészhelyzeti kormányzásnak is vége? Hát a száj- és körönfájás miatti vészhelyzeti kormányzás. Akkor milyen van most? Háború? Háború, migrációs helyzet. Mondjuk jogosan mondja, ez kemény dolog. Itt még igazából csak, tehát ez azért nem azt jelenti, hogy tényleg itt vége lenne ennek a problémának. Az derült ki, hogy azt mondja, 1115 mintavétel több mint 70 ezer vizsgálata mind negatív eredményt mutatott, de a vírus 14 napig lappanghat. Hát most épp nincsen, úgyhogy azonnal akkor most már semmi gond nincs. Azt is mondta, hogy ki lesz mindenki fizetve, aki kártalanítva lesz, akiknél meg kell semmisíteni az állományt, de hát valójában amúgy ez is még kérdés, hogy ez pontosan hogyan lesz megoldva, és láthattuk, hogy azért még mindig vannak bugyogó dökkutak, és tiltakozó helyi lakosok is, akik például ugye Bábolnán tiltakoztak, hogy odahozzák a dögöket, ami amúgy tényleg egy furcsa dolog, hogy egy ilyen nagy mezőgazdasági központba vinni a dögöket, meg hogy miért nem lehet mélyebbre ásni, na mindegy, én nem vagyok szakértője ennek a témának sajnos, de az biztos, hogy ennél többet is lehetne tenni, és nem értem, hogy amikor beleborulhat az egész agrárium, akkor miért nem tesznek többet? Miért nem? Nincs pénz. 300 millió volt erre. Két táskányi. Két táska. Két üres táskányi pénz. Ez van. Két olyan üres táska, amiben semmi nincs. Egy-egy doboz tiktak van bennük. Az sajnos. Hát annyi fér bele. Mert minél kisebb, annál drágább, mint kiderült. Na és ez mi? Igen, viszont különböző közvetítéseket hoztunk, mert tudjuk, hogy valóban hát a tüntetésekről akartok beszélni. Hogy kezdődött minden? A Kollár Kinga az Európai Parlamentben elmondott egy 2,5 perces beszédet, amiből ugye a Magyar Nemzet nagyjából 50 másodpercet bemutatott, és akkor ezzel... Én most megnéztem a vágatlant. Megnézted a vágatlant? És érdekes, hogy pont ezt a részt vágták ki, amiről erről beszél, hogy ezt az uniós pénzek... Hogy nem azt tették be, amikor arról beszél, hogy ez kinek a hibája, hogy ezek az uniós pénzek nem jönnek, arról beszél pont, hogy a magyar kormány ezt ilyen politikai célra használja föl, politikai kommunikációs célra használja föl az uniós pénzek visszatartását. Miközben 50 kórházat föl lehetett volna újítani. Hát igen, de hogy az érdekes, hogy pont amiről beszél, utána azt csinálja rajta. És hogy igazából csak nyilván lehet, hogy ilyen szinten, hogyha azt kell figyelned, hogy minden mondatot kiforgathatják, lehet, hogy ennél még óvatosabban lehet fogalmazni, de hogyha megnézi bárki vágatlanul, már a fideszesek bajban lesznek, már angolul van. Nem szóval, mind, de a Deutsch biztosan. Ja, például aki 15 éve ott ül. Szóval megnézi valaki vágatlanul, akkor egész érthető, csak gyakorlatilag egy helyzetleírás, tényeket mond el, milyen következményei voltak, mennyi rossz következménye volt ennek, de hogy igen, ennek a rész, hogy valószínűleg emiatt is erősödhetett az ellenzék, ezek csak tények. De, hogy és az, hogy abból a szempontból jó az, hogy így majd el lehet érni, hogy ideérjenek azok a források, mert hogy egy másik kormányzat pedig az nem fog ilyenen veszekedni, hogy akkor legyen jogállam. Hát mondjuk lehet. Nem ugye kiállt egy csomó, mondjuk azt láttam, Márki Zaj meg a Hatházi is kiállt mellett, és teljesen jogosan, hogy amúgy el elképesztő, hogy így szerintem bármelyik csak így odaadtad volna egy ilyen, azoknak, akik most föl vannak háborodva, nem tudnák, hogy ezen föl kell háborodni, nem jutott volna eszükbe, hogyha megnézed kontextusban azt a beszédet, de elképesztő, hogy ráugrott a Fidesz, és úgy adja elő, mintha valami egy összödi beszéd lenne. Szerintem ez annyira látszik az elkeseredés, hogy az utolsó kis cérna szába is belekapaszkodnak, és akkor meghirdették ezt a nagy tüntetésüket, ugye? Elméletileg SMS-eket is küldtek, fizetett hirdetésben ment mindenhol. Állítólag volt egy lift, amit felhívott. Ez a fizetett hirdetés, és a liftnek a vészjelzőjéből szól. Mert ugye már volt korábban, hogy egy okos órából, vagy mi egy gondos órából szólt, amit az időseknek ugye ingyen adnak. Ami amúgy egy tök jó dolog, mert hogyha baj van, akkor tudnak jelezni. De az, hogy ugye van benne egy SIM-kártya, és néha az a telefonszám az még el van mentve egy adatbázisba, és volt már, hogy Orbán Viktor felhívott egy idős hölgyet, hogy menjen el szavazni. Na szóval, de mindjárt úgyis rátérünk erre a tüntetésre, de szerintem az, hogy maga ez a beszéd, hogy ennyire belekapaszkodtak, és ennyire próbálják eladni itt valami összödi beszédnek, ez annyira kétségbeesettnek tűnik nekem. Előadták itt, hát most muszáj kiállnom. Így megcsinálták a Temus verzióját az influencer tüntetésnek, és annyira álságos volt, hogy az emberek így, jaj, ez most eljött a pont, hogy föl kell állnunk, és ezért tüntetnünk kell. Érdekes, amikor gyerekeket vegzáltak, akkor nem volt ott a pont, de amikor valakit hát, félre igen. lehet érteni a mondandóját, akkor hirtelen mindenkinek megjött ez a nagy önérzete. Ez egyszerűen annyira izzadságszagú ez a dolog. Nehéz komolyan vennem azt, aki úgy csinál, mint a komolyan kéne venni. Amúgy meg a Mandiner is összehívt a szupercsapatot. Igen, ott volt kiküldte közvetítést, a Mandiner eljátszotta a Partizán. Igen, azt kerestem közben elő, hogy be tudjuk mutatni a képet, ahogy a Mandinernek a helyszíni tudósítója, az egy AirPods-zal próbálja meg interjúztatni az embereket. Hát igen, amúgy ennél sokkal többet fizetünk adót, mint hogy egy AirPods-szal kelljen meg interjúztatni, de hogy ez az igénytelenséget mutatja, hogy egy AirPod... Meg a kapkodást. Ugye a Magyar Péter is azt mondta, mert ő meg közben Pécsen volt, hogy sajnos nem jutott neki aznapra propagandista, mert mindenkit ki kellett rendelni ugye erre a tüntetésre, mert hogy legalább annyi ember ki legyen. Hát ugye emlékszünk, amikor volt a kegyelmi botrány, és a DK meg az OLNZ sikeresen összehívta a saját tüntetését, amit aköré keretezett, hogy ugye közvetlen köztársasági elnök választás legyen. Akkor hát sikerült nagyjából 1000-2000 embert megmozgatniuk, és mindenki, vagy hát legalábbis a kormányzati sajtó az egészen biztosan ezen nevetgélt, hogy akkor mennyi ember ment ki. Hogyha jól emlékszem, a gyermekvédelmi tüntetésről is olyan képek terjengtek az MTV-n, ahol éppen csak a gyülekező embereket lehetett látni, még egy fél órával, órával a tüntetés előtt, amikor még nagyon kevesen voltak. Tehát most, amikor sikerül összehozni egy hasonló tömeget, tehát 1000-2000 embert a Fidesznek a millenárisban, aminek hát ugye azt mondják, hogy több tízezer ember, meg nem tudom hány ezeren tüntettek, akkor de itt... Annyira el sem férnének ott, ugye? Igen, valójában 5000 ember fér el, nagyon jól mondod, a millenárisban, és hát nem volt tele a millenáris, úgyhogy ezt ki lehet számolni. Amúgy majd meg fogjuk nézni ezt is érdekes módon, mennyire pontosan számolnak be ezekről a kérdésekről. Politikailag hát legalábbis valamilyen érdekek szerint működő beszámoló emberek. A zászlókat, mert ezt nem engedhetjük meg valami. Mindenféleképpen utolsó kérdésnek... Komolyan egy AirPods. Amúgy lehet, hogy ez ilyen fiatalos, ilyen modern, hogy egy mert szerintem telefonnal kapcsolatban. Csak nagyon rossz is a minősége. Hát rossz is a minősége, de hogy ha már ennyi adót fizetek, akkor egy mikrofon azért te lehetne, nem? Ez az újra brandelt Mandiner. Voltak ismerőségünk a helyszínen, megnézték ezt, és azt mondták, hogy 1000-2000 ember volt. De nem véletlenül a közvetítésben sem mutatnak totálokat, csak mindig ezt. Nézd. Ez 40 ember. Figyelj, hogy még színpad se kellett. De valamire földéptek az érőt. Valamire ilyen elkérték a kredencet, de hogy az átlag életkor így a képek alapján, hát inkább a 70 pluszos korosztály képviseltette ott magát, ami... Ez a gond, hogy így már nem fog működni a Poén Ádám. Igen. Mert már elkezdtünk róla beszélni. Mindegy, most már beszélünk róla, mindegy. Mert lesz miről. Szóval... De nem csak idősek voltak, volt néhány fiatal is, én láttam például megafonosok. Igen, de az tény, hogy egy kicsit izzadságszagú volt, ahogy a Mandiner közvetítésében a bennült a stúdióban a Lentulai, meg a Láz Ágoston Sámuel, aki ugye hát teljesen független nézőpontból figyeli az eseményeket. Ő elmondta, hogy hát igen, hogy a Fidesz akkor van ereje teljében, amikor a hazai érdekét kell megvédeni, és hogy most ez óriási erődemonstráció. Amikor a DK-t csinálta ugyanezt, akkor az egy vicc volt, és annak a jele, hogy semmit se ér már. Nem tud már mozgósítani, nem tud már mit csinálni. Amúgy, hogyha megnézzük például a, nem is tudom, hol van, nem látni táblákat itt a közvetítésben, azt sem mutogatják annyira, nyilván, hiszen amúgy nem, amúgy csak felszólalókat nem mutatják. Tök jó, hogy itt telefonról olvassák föl egy fejjel a közönség előtt. Egyszerűen annyira igénytelen az egész. Amúgy figyelj, azért nem, tehát a Menczer Tamás nem telefonról olvasta, szóval le a kalappal. Meg az Avengers, amit összetudtak hozni, hogy Menczer Tamás, Apáti, Bayer és a Gulyás. A Gulyásra azt külön el kéne mondani, hogy szerintem azzal, hogy ő van mondjuk a kormányinfón, meg itt is ő lett a húzónév. Én azt gondolom, hogy ő neki a Fideszben vezekelnie kell a Magyar Péter miatt, és ezért az ilyen legszarabb munkákat bízzák rá. Vagy nem lehet, hogy ugye úgy volt, hogy mindig pörgetnek, hogy ki csinálja. Nem, szerintem a Gulyás Gergely az büntetésen van. Szóval szerintem az van, hogy azt mondták, hogy hát ez mi. Hát de... És ő tudja szerintem, hogy hülyeséget kell mondania, de úgy van, hogy most ezt vagy megcsinálod, vagy kalapkabát. És akkor ki van állítva oda újságírók elé, most el kellett menni beszédet mondani a nyugdíjas klubnak, és akkor... Úgy mondta ezt a beszédet tényleg, mint hogyha bárhol lett volna szívesebben, mint itt. Inkább egy kormányinfó lett volna még 2 órát. Igen, és nem tudom, mivel zsarolják, vagy egyszerűen... Mivel zsarolják, hogy ilyen unottan felolvasta azt a 2 oldalt. Hát nem úgy, nem a forradalmi hevület jön le, hanem inkább az, hogy bazd meg. Amikor megszerveződött ez a tüntetés, így próbált így kicsit messzebben, és így Gergő, te is tudod, hogy te jössz. Így azért csukta be volna be az ajtót. És így, de mondta, hogy de Viktor nem tudná, te miről beszélsz? Harmadvonalas a top. Nem fogjuk ott égetni magunkat, te mész ki. Ugye ezt érdekes, hogy az Orbán Viktor az már nem, tehát ő el van dugdosva. Nem beszél az emberek előtt. Ja. Ugye 20 ember előtt szívesen beszél. Behallgatunk, hogy nem, hogy beszél az észé? Jó, belehallgatunk. Csak ez, hogy szegény Gulyás Gergő, rendesen megsajnáltam. Tiszás európai parlamenti képviselők azért dolgoznak Brüsszelben, hogy a magyarok szegényebbek legyenek. A Mandinelen csak a Hír TV-t adták. Oda van írva, hogy a Hír TV engedélye. Amúgy tényleg fantasztikus, hogy van egy 1000-2000 fős tüntetés, és úgy csinál az egész propaganda média, mint ha megremegett volna a föld, azt mondja, hogy megnézzük, de hogy nekem ez egy furcsa megnyugvást adott ez a hétvége. Egyszerűen egy olyan szintű besülés volt ez szerintem. Mondjuk egy ember azt gondolja, hogy én szeretnék egy kormányváltást, mert már unom ezt a retek fos Fideszt itt, és aztán prezentálják nekünk ezt a tüntetést, akkor az ember így lehet, hogy ez nincs is olyan távol. Mert ez akkora fingás helyett beszarás volt. Szóval fingani akart egyet a Fidesz, és beszart. Ezt így lehetne összefoglalni. Szóval, és ezt az erőtlenséget, ezt a balfaszkodást, ezt a MSZP irányába tolódást, úgy érzem, utóérzést. Ezt a ellenzéki feelinget, amit hoztak, ezt a nem tudnak embereket megmozgatni, nem tudnak olyan arcokat odarakni, akik én túlságosan relevánsak, tényleg csak a 70 pluszos korosztály megy ki, ez annyira ilyen végjáték feelingnek tűnik, hogy így igazából ezzel a tüntetéssel azt erőt akartak demonstrálni, és csak azt demonstrálták, hogy kifújt a Fidesz. Kipukkadt a lufi. Igen. Nem? Te neked nem ez volt az érzés? Én megnéztem ezt a tüntetést, és így szarba vannak. Nem tudom, hogyha megnézed a legutóbbi békemenetet, ugye az európai parlamenti választások előtt, akkor is úgy kellett fölbuszoztatni 50 ezer embert mindenhonnan. Nyilván, hogyha más sajtóorgánumon nézted, mondjuk a Mandineren, akkor lehet, hogy ez 100 millió ember volt ott, nem tudom, de nem voltak olyan nagyon sokan. Lehet, hogy amúgy ott amúgy a Tiszapártnak az áró rendezvényen is voltak olyan eszméletlenül sokan, és ahhoz képest lehet, hogy sok volt az 50 ezer, de ez a néhány ezer ember, ez tényleg máshogy hangzik. Úgyhogy, tehát nem arról van szó, hogy Hatházi Ákos meg a Momentum kiírja a Facebook Facebookra, hogy akkor találkozunk, és ott van 3000 ember. Arról van szó, hogy bejelenti a teljes kormánymédia így szét, nyomja, és aztán még hívogatnak telefonon embereket, tehát a liftből is ez szól, és ki kolbászol ez a pár ezer ember, és nézd meg, vannak köztük fiatalok is, ők is oda találtak. De nem nézzük meg amúgy a híradó közvetítését erről, mert szerintem az... Nem, egy kicsit hagy élvezzem ezt, hogy ennyire kipukkadt a lufi, és ez olyan, mint a kormány médiájuk, hogy meg így az összes ilyen propagandalap, hogy ha nem hirdetik nagyon sok pénzért, meg nyomnak bele végtelen pénzt, akkor hirtelen látszik, hogy mennyi embert érdekel. Legyen az a Megafon, legyen az a Köztér, ahol múltkor is ránéztem, és volt ott egy hirdetés utáni videó, amin 30 ezer megtekintés volt, és volt egy, amire még nem raktak hirdetést, már kint volt fél nap, és pár száz megtekintés. Hát igen, ez a szokási szám. Hát igen, és ez a valóság, a valóság bolygó. Hogy egyszerűen a Fideszben 15 év teljhatalom után már azért nem él a forradalmi tűz szerintem. Hmm. És nagyon ügyesen elidegenítették magukat az összes gondolkozó embert, az összes fiatalt, és most meg szembesülnek ennek a kontraszelekciónak a árnyoldalában. Nyilván a tiszta lenne a választás, biztos, hogy tiszta lenne, akkor szerintem itt most eléggé kormányváltásra áll a dolog. Nyilván ki tudja, mennyire tiszta, meg ki tudja, mi fog a következő egyébben, de az, hogy a Magyar Péter kimegy egy kisebb kisvárosba most beszédet mondani, és ott van ennyi ember. Az elképesztő. Persze az is segít valószínűleg, hogy a Fidesz elkényelmesedett, és a Magyar Péterék amilyen tempóba tolják, szóval valamit nem tudom, hogy nem esnek össze a fáradtságtól, hogy az nap, amikor a budapesti dolgon volt, azelőtt is még 5 helyen beszédet mondott különböző településeken, szóval ezt a munkatempót hát láthatóan elszoktak, vagy nem tudom, azért nagyon durva, amit lehoznak most a tiszások. Amúgy érdekes, mert ugye a Magyar Péter azt mondta, hogy az is egy jó mércéje lesz annak, hogy mennyire tartanak a kormányváltás a Fideszben, hogy eltördik a győztes kompenzációt, hogy ne kétharmaddal nyerjen majd a Tisza párt, szóval már nagyon ciki egy évvel a választás előtt nem is lehet említeni. Nem illik. Az nem ugyanaz, mint a nem lehet. Ja, de hát azt meglátjuk, hogyha ezzel egy demokratikusabb országban fogunk élni, hát figyelj, az azért nem biztos, hogy annyira rossz. Más kérdés, hogy jobb lenne tehát így teljesen újra húzni az egészet, tehát egy kétharmaddal nyerni, új választásokat kiírni, meg szépen kinevezni azokat a független intézményeknek a független vezetőit, akik majd elszámoltatják, akit el kell. Azt szerintem jól mondja a Magyar Péter, hogy ez a, nem a kormány dolga az elszámoltatás, hanem az igazságszolgáltatásé. Viszont az is legyen független. Ja, hát igen, persze. A Kovács Gergő pedig azt mondta, hogy a hegyvidéken azt látta olyan mérést, hogy nagyjából 28%-on van a Fidesz. Úgyhogy a hegyvidéken ugye 16 éve volt fideszes polgár, vagy 15 éve volt fideszes polgármester, akkor nem tudom hány kör óta fideszes nyert, 22-ben nyert. Talán először a Hajnal Miklós. Előtte fideszesek voltak ott is megválasztva, és nagyon érdekes, hogy még tehát ilyen fellegvárakba fogyott el teljesen a Fidesznek a támogatottsága. Nyilván a legkisebb falvakban azért, akik a kormány remek munkájának köszönhetően el vannak zárva infrastruktúrálisan és információ áramlásban is a verőerektől, hát ott azért nehezebben jut át az információ, de minél nagyobb előnyt mérnek a Tiszának, valószínűleg annál könnyebben állnak át az emberek. És itt nem a mérések meghamisítására gondolok, hanem ténylegesen látszik, igen, hogy hány ember megy el, elmegy a szomszéd faluba a Magyar Péter, és akkor ott van kint több száz ember, akkor ez azt jelenti, ott a többi embernek is, hogy igen, itt van emögött társadalmi támogatottság, az nem egyedül lesz, hogyha azt mondja, hogy hát lehet, hogy inkább ő is a Tiszára szavaz. Mert lehet, hogy mondjuk egy kis vérfrissítés a magyar politikában az nem lenne rossz, hogy legalább egy ilyen pártot cseréljünk. Nagyon furcsa ez a tüntetés, nem tudom, mit akartak ezzel, de hogy pont ugye most 51%-ot mértek ugye Tiszának, és ezután ezt prezentálni, ezt a tüntetést gyakorlatilag aláhúzva azt, nem biztos, hogy a legjobb módszer volt, és tényleg itt előadják a fenyegetek, hogyha nem mond le 20 vagy 48 órán belül nem mond le az LP képviselőt, olyan tüntetés sorozat lesz, amit az összed óta nem látott Magyarország, és akkor hát nem annyira jött ez össze már az első se. Csak de várjál, Ádám, úgy érzem, hogy egy hangos kisebbség a propagandistáik, és próbálják eladni ezt a forradalmi hevületet, meg hogy milyen komoly ez az ügy, de egyre kevesebben állnak mögöttük, és egyre röhelyesebb, hogy az a 100 propagandista ordibál, és már lassan nincs mögöttük ember, aki ezt így még komolyan tudja venni. Vagy... Érdekes, hogy a pénz viszont az folyamatosan ez a furcsa, ez a támogatod a társadalmi felhatalmazásnak az eltűnése egy kormányzó, kétharmaddal kormányzó párt mögül. Ilyet tényleg azért már nagyon rég nem láttunk, hogy ilyen lett volna. 2006 után is érdekes módon valahogy így nézhetett ki ez a kormányzás. Hát mindegy, érdekes. Engem nem megijesztett a tüntetés, hogy ahogy szerették volna, hanem inkább csak megnyugtatott. Hogy na de várjál, mert amúgy, tehát azt nem tudom tőle, de hogy a Kocsis Máté petíciót indított. Ja igen, petíciót. Szóval indított. Még azért nincs vége ennek. Nincs vége. Ez fontos, egy petíció. Mert, igen, mert lehet, hogy aláírják azt a petíciót. Azt aztán meg annyit hazudnak, hogy amit akarnak. Mert hát a petíciót nem ilyen független oldalon lehet aláírni, azt hiszem, hanem adja a nem oldalán. Oda meg aztán azt mondják, hogy 100 milliárdan írták alá, és akkor most tudod el ezt ellenőrizni? Hát csak nem füllentenének már. Na figyelj, de csak olyan. Nézzük meg azért a közvetítést, mert szerintem tanulságos, hogy mit lát az egyszeri ember abból, hogy mi történik az országunk közéletében ingyenes Magyar Királyi TV objektív tájékoztatása szerint. Ezrek vonultak utcára. Tízezreket még ők sem mertek mondani. Nem. Ezrek. Nem néz ki jól egy kétharmados többségű kormánynál, hogy ezreket sikerült kiírni. És vajon ezt mondták a hídfoglalós tüntetésre is? Pedig ott többen voltak. Az is, mondanám, hogy ennyit még mi is ki tudunk hívni az utcára, de már megtörtént, szóval. Megint ugye nem az lenne a kérdés, hogy hányan voltak kint, de az ügy, az itt nagyon erőteljesen látszik, hogy az ügy az a kormányzatnak a kívánalmai szerint egy kreált hisztériába való becsatornázása a mozdítható választópolgároknak, a mozdítható hardcore Fidesz szavazóknak a becsatornázása ebbe. Ez megint csak radikalizálja tovább ezeket a szavazókat, aminek én nem értem, hogy mi szükség van erre a hergelésre. Nem valami célt próbálnak elérni, úgy tűnik. Egész egyszerűen csak igen, én is azt gondolom, hogy ahogy te is mondod, hogy kétségbe esett próbálkozás láthatunk itt már a kormányzattól. Igen, és el tudom kérdezni, hogy nagy ötletük volt, hogy bazeg, ezt meg kell fogni ezt az ügyet. Most ebből csinálunk egy akkora társadalmi felháborodást, mint a influencer tüntetésnél volt, és így nagyon vicces volt, hogy egy nap alatt az összes propagandistájuk úgy próbált eladni ezt az egészet, mint hogyha az összödi beszéd lenne, és így érdekes, amikor nem azt látod rajta, hogy hú, most itt balé lesz, hanem ez nagyon erőltetett, nagyon izzadság szagú már a poszt, ahogy megnyitod. Miközben nyilván ami ellen tüntetnek is zseniális, mert ő miattuk nem jön a pénz. Most tűnt el 500 milliárd, arról valahogy nem volt véleménye a propagandának ilyen erős. Szóval ja, 700 milliárdos irodákról sincsen semmi gondolatuk, sajnos. Ja, hát ez ilyen. A tüntetők hazaárulásnak minősítették, hogy Magyar Péter EP képviselője arról beszélt, jól működik az uniós pénzek visszatartása. Ezt a képet használtak mindenhol. Igen. Mert az megakasztja hazánk gazdasági fejlődését. A romló életminőség pedig a Tisza párt hatalomra jutását segíti. Mondjuk nem ezt mondta, nem így mondta, az biztos, hogy nem így mondta. Hát most M1-et nézem, mit gondolt? Na, ilyenkor azért tek felmerül az emberben a kérdés, nem? Hogy ez a nő itt teljesen az arcát adta ehhez, meg a hangját. Én amúgy nagyon sok mindenkit megértek, aki ugye a családját el kell tartani, meg mindent. Torbán? Igen, már megvan az az életszínvonal. És nem én, nekem kell ítélkezni ezek fölött, az emberek fölött, és nem is fogok, de én nekem ez nagyon nem ízlésem szerint való, amikor valaki a képedbe hazudik. De hogy, és ilyen, de nem is tudom. Utána meg így levonulnak onnan, és így azt gondolják, hogy hú, bazdmeg, ez még pont belefér. Vezető miniszter a demonstráción azt mondta, idézem, azért választott Magyar Péter agyhalottakat a pártjába, hogy gondolkodás nélkül kövessék őt az árulásban. Majd... Ezt idézte, ezt szó szerint sikerült idézni. Hozzátette, Magyar Péteréknek nem számít se Isten, se család, se haza. Csak a hatalom. Ironikus mondat, nem? A Gulyáséktól. Nekik van egy család, aki számít. Igen. Ugye komolyan veszik a vallást is, a vallásos értékeket nem hergelnek, meg nem falaznak pedofil segítőknek. Persze. A családot is komolyan veszik, mert nagyon jó az oktatásunk. Ugye? Nagyon, nagyon sok bölcsőde van. Hazát is komolyan. Némelyikben 400 millióért egy család lakik. Így van. A haza is fontos nekik, nagyon mert nem fontos. Próbálják megasztani a magyar embereket. Igen, nem próbálják meg például a Erdélyben is a kisebbségi magyar társadalmat úgy hergelni, hogy a többségi román társadalomnak még egy dolog legyen, ami miatt utálják őket, mert ők nem oroszpártiak, de a magyarokat meg oroszpártivá nevedik a köztévén. Az Ukrajnában lévő magyar kisebbséget, a kárpátaljai kisebbséget is nagyon a szívükön hordozzák, hogy mi történik velük, kiállnak mellettük. Több ezren vettek részt a Civil Összefogás Fórum Kufárok a Haza Nem Eladó címmel hirdetett tüntetésé. Figyelj, hogy ha valakinek kemény a munkája és kreativitást igényel, az a M1-es operatőrök, akiknek ezen a tüntetésen úgy kell fölvenni, hogy nagynak tűnjön a tömeg, a Tiszás eseményen meg úgy kell fölvenni, hogy kicsinek, szóval előtte vesznek fel egy-két órával, de hogy ezek azért feladatok, amit meg kell oldani. Hát ezek feladatok. Amúgy mindegy, igazából csak ennyit akartam ebből mutatni, mert itt a felvezetés magában remek, és igen, azt nézzük meg, hogy itt mi van. Ja, itt pedig az összefoglalót hallgathatjuk meg egy másik beszélő fejtől. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólalt az eseményen, aki azt mondta, nem számít nekik se Isten, se család, se haza, csak a hatalom. Hozzatette azt is, hogy a haza nem lehet ellenzékben, de a hazaárulók igen. Híradónk végén köszönöm a figyelmüket, de tartsanak velünk. Híradó. Kicsit érzem a erőlködés szagot, de lehet, hogy csak én. Ja, várjál, Mandiner megírta a dolgokat. Igen, itt az igazság. Beleremegett a föld a jobb oldal erődemonstrációjába. Van mitől tartani a Magyar Péternek, mert eljött 1000 nyugdíjas a tüntetésünkre. Bohár Dániel Facebookon egyértelmű üzenetet fogalmazott meg. Megtelt a millenáris, folytatjuk, üzent az újságíró. Újságíró ugye, aki éppen tüntet. Riportere, ezt rosszul írta. Nézd, Petike, a magyaroknak elege van belületek, hazárulókból, megtelt a millenáris, folytatjuk. Mondjuk a Petik az ugye lehet, hogy mostanában látott ennyi tömeget, például amikor egy faluba ment. Lehet, hogy ő hozzá van szokva ezekhez, de hogy ezekből, hogy hát nem jött össze sok ember, azért ezt érzi mindenki, aki alapvetően, hogyha arra számítottuk volna, hogy 10 000-ek jönnek ki, nem a millenárisra hívják őket, de az egy másik dolog. Meg amúgy a millenáris ez egy szép hely, amúgy nem tudom most miért ott kellett taposni a füvet, de az meg másik dolog. Ezt is úgy próbálják eladni, hogy megremegett a föld, ez ilyen... Sajnálom. Én nem is röhögni tudsz, csak ilyen szánalom, ilyen sajnálat, így Ok. Semmi baj, itt egy kis takaró, betakarom. Ugyanannyira igaz, mint ez. Teljes bizonytalanság uralkodik a Bloombergnél, Orbán szavaival tudják csak megnyugtatni Európát és Magyarországot. Igen. Alaposan felkavarta az állóvizet az amerikai elnök vámháborúja, csak Orbán Viktor. Mindenki szavai arra vár, nyugtathatják le. Ugyanaz a téveszme. Ugye a Deák Dánielnek gyakran szokott lenni olyan videója, vagy olyan képe, olyan bejegyzés, amiben bemutatja azt, hogy néz ki ez a... Szóval ahonnan mutatja mondjuk Magyar Péter a kocsiról, az ő szemszögéből, hogy mennyi ember van ott, ahogy ő látja, és akkor hozzá pedig, hogyha mellé tesszük azt, hogy néz ki ez egy drón felvétel, ami hirtelen amúgy valamiért mindig van egy drón felvétel a Deák Dániel birtokában, kivéve amúgy meglátjuk, hogy milyen esetben nincs. Tehát itt van Deák Dániel, azt írja, hogy totális kudarc volt a mai Tisza rendezvény, mert ugye a Tiszának is volt rendezvény, erre is ki fogunk térni, de hát ott nagyon kevesen vannak. Ilyenkor van drón felvétel. Bár ugye ez nem egy tüntetés volt, hanem szerintem ez inkább a... Hát ez az eredmény bemutatója volt. Ezt gondolom, az inkább azoknak szólt, vagyis én azt vettem észre, akik dolgoztak az ügyön, hogy együtt megünnepeljék, hogy amúgy az 1,1 millión írták alá. Ez egy nemzeti konzultációs szám. Az egy dolog, bár szerintem a kérdésekkel máig nem vagyok kibékülve, de szerintem itt inkább az volt a cél, hogy egyértelműen, hogy begyűjtöttek egy csomó adatot, másfél meg kipróbáltak, hogy tudnak szerveződni a Tisza-szigetek, hogy tudnak aláírás gyűjteni, hogy lehet együttműködni. Hogy néznek ki ez egy éles választáson? Igen, én szerintem biztos, hogy ennek volt a fő próbája, amikor majd aláírás kell gyűjteni, amikor választás lesz, így. Szóval ez egy ilyen fő próba volt. Nézzenek oda, működött. Működött, igen. Nem csak a Fidesznek van már országos hálózata, amivel... Főleg úgy, hogy ez a viszonylag fiatal országos hálózat. Ja. Na, addig én szeretném, hogyha ezt megnéznénk, hogy Deák Dániel, Isten, Deák Dániel saját posztja alá annyit posztol, saját posztokat, hogy az már nagyon sok saját poszt. Deák Dánielnek a bejegyzéseit, hogyha megnézzük itt, több gyors elemez, meg minden, mindegy is. Tehát ezt a képet rakta ki. Totális kudarc, Magyar Péter beszédére sem gyűlt össze nagy tömeg. A Tisza rendezvényen ez a fotó 18-20-tól készült. Magyar Péter beszéde sem, még mire nem? Mindjárt kitérjük. Ez kb. 2500 ember, ez totális kudarc 2500 ember. Ez totális kudarc? De látod, milyen kevesen vannak? Az nagyon kevés ember ám. Vajon mikor készülhetett? 2022-es ellenzéki gyűlés, ugye a választások előtt, na oké. Okay. A Tiszának pedig egy random igen. Kipukkadt a lufi. Na itt pedig láthatóan fárad a Tisza, csökken a lelkesedés, ez a fotó 16:50-kor készült, majdnem egy órával a Tisza rendezvényen kezdete előbb, és csak lézengenek az emberek. Én nem értem, most akkor mi a... Most kell nézni, vagy most kell nézni? Deák Dani, nem, elemezd már ki ezt, miért raktad föl? Nézd, látod, itt is látod, mit mutat Magyar Péter. Látod, milyen jó lehet nagy tömegnek feltüntetni nagyon kevés embert? Ez nagyon kevés ember. Az de más szóval kérdés, hogy ez nem a millenáris, de ez nagyon soknak akarják feltüntetni. Uh-huh. És akkor most nézzük meg, néhány százan gyűltek össze, és a valóság, a rohadt HVG ott hazudozik, hogy néhány százan gyűltek össze, közben pedig 2500 ember is lehet. Ez lehet, hogy erre a képre mindenki ráfér, de Deák Dani, ez nem az előbb mondtad, hogy ez manipulálható? Nem épp az előbb mondtad? Amúgy ez után mondta. Itt kirakta ezt, hogy ez a valóság. Nézd, hogy manipulálnak! Hát bassza meg, pár órával késő. Hát nem annyira megy. Mert... De nem azt mondom, hát nem pár százan voltak ki, oké. Okay. Most a videókat okay. akarok nézni. Oké, okay. Akkor nézzük meg, hogy micsoda, itt van például egy, hogy mivel töltötték ki ezt a rengeteg időt, amit sajnos ugye, tehát hiába írták meg nekik ezeket a szövegeket gyorsan a gyakornokok, a alulfizetett gyakornokok, azért mégis másra is ki kell tölteni az időt, hallgassuk meg, hogy mivel töltötték ki az időt. És akkor kedves barátaim, hogy pihenjünk egyet, előtt meghallgatjuk a mai nap vezérszónokát. Gulyás Gergő a vezérszónok. Gulyás, nem voltam ott, nem tudok semmiről, Gergő. Majd most... Itt ott volt? Felállt a színpadra, és nem lehet, hogy ott egy mikrofon lett, és reflexből. Nem tudok semmiről, nincs véleményem, ott se volt. Ja, bocsánat. Erről Kollár Kingát kéne megkérdezni. Igen. Javaslom, hogy egy kicsit zenéljünk. Ugyanis meghívtuk az egyetlen zenészt, aki az arcát adja még a Fideszhez. Ellor barátunk. Igen. Ellor. Valor AI Suno Music előadó. Trubadur. Elkészült új dalával. Elkészült. Valaki beírta promptot. Ennél cringe-ebb dolgot, hogy itt a tüntetésen az egyetlen zenész, akit meg tudtak invitálni, az hogy a Sunóba beírták, az egyszerűen elképesztő kegyetlen szerintem. Melynek sokat mondó címe van, úgy szól, hogy a Kollár. Amúgy az a címe, bocsánat, az a címe, hogy Kollár Kinga, zárójelben hazaáruló mix. Ez a címe, nem is az, amit itt a baj, ezt se tudta elmondani. Micsoda buli? Ott a kopasz, ott az. Olyan kopasz, azt odaért. Is ott van. Jaj, de jó, odaért, ezen aggódtam. Ez a nő a magyarokat fúrja. Hát táncolgat. Fú, micsoda forradalmi hangulatom van. Ez biztos felébresztette a bizonytalan fideszeseket. Ezt az kiábrándult fideszesek visszaábrándultak. Amit itt demonstrálnak, azért fölkötném magatját a Magyar Péterék helyében. Szóval amikor kírják, hogy a Magyar Péternek van mitől félni, én Magyar Péter helyében ezt megnézném itt, hogy értetlenül állnak pár ezer nyugdíjas egy Valor szám lejátszása közben. Lehet, hogy... Táncra perdő. Magyar Péter lehet, hogy aludt egy nagyon jó ízűt. Ezek a sztár fellépők, a Valor. Apáti pár Bayer, megafonos. Mencer, Gulyás Gergő Mencer. És Vellor. Vellor voltam ugye a legnagyobb név. Tisztelt hölgyeim és uraim, miért vagyunk itt ennyien? Miért ennyien? Hát ez egy jó kérdés. Amúgy ez a Fidesz tüntetés az arra volt, hogy az összeállt a Fidesz Avengers, ott voltak az megafonosok, ott volt a Bayer Zsolt, Mencer, az összes ilyen Fidesz zombi, akik a tiszásokat rugdosták. Egyszerűen mindenki ott volt. Amúgy én láttam ilyen képeket, és így pár embert így felismertem még ilyen interjúkból annó, amikor tényleg? Fidesz, nem tudom. Lassan már mindenkit megszólaltatni. Igen, lassan, az nem jó jel, hogy lassan arc szerint felismerem a Fidesz szavazókat, mert ez nyilatkozott múltkor a videóban a nem tudom kinek, amikor a 23-as beszéde volt az Orbánnak, és így Nem, csak névről ismerjük majd. Ja. Érdemes hozzátenni azt is, hogy nézd itt ezt a képet, csak tehát, hogy milyen táblákkal voltak kint, tehát mindegyik nagyon-nagyon hasonló volt, mi anyagból, tehát mint hogyha csak ott osztogatták volna, az volt az embernek az érzete, mint hogyha nem is otthon készítették volna ezeket, volt, amit otthon készítettek, volt egy ilyen Pinocchio Peti, és akkor egy nagyon hosszú fa orra volt, és akkor volt benne egy madárfészek, mert hogy már milyen régóta mindenkinek adtak egy... De igen, ez valószínűleg csak így... Ez 100 darab zászlót osztogattál. Igen. Jó az. Persze, már csak ezért megéri ki, mert... Szervezettek, egy ingyen zászló. Na most viszont... Még egy Avengers itt van. Arra gondoltam, hogy nézzünk bele három videóba, és a végén kioszthatod a díjat, Ádám, hogy melyik videós platform kapja a mai legmémelhetőbb, leghumorosabb pillanatot szállító televíziót. A... Miért van ilyen majmok a Orbán Viktor mellett? Mert az az EU. A majmok. Igen? A... Ja, amúgy ebben a filmben, amiből ez van, ott a majmok már legyőzték az emberek. És ott ők a jók. Igen. Lehet, hogy valamit tud már ez a Pali. Igen. Szóval a mai interjúztató média orgánumok, amik versenyeznek Ádámnak a nap megszólaltatott fideszes díjáért, ez a Balzak, a Gulyáságyú Média és a Népszava. Ha van, aki visszatud még emlékezni 2006-ra, akkor ott volt egy olyan kampány, ahol a Gyurcsányék azt mondták, hogy az ország kiváló állapotban van, az államháztartási adatokat meghamisították. Miért akar ezekre emlékeztetni? Ez most neki ez jó? Azért, mert arról van szó, hogy ugye mi van azzal, amikor Orbán Viktor mondta, hogy az EU ne támogassa ezt a lopkodós államot. Szóval lehet, hogy a Fidesz hamisítja az adatokat? Vagy a KSH? Hát a KSH-nak vannak legalábbis anomáliák az adataiban, és érdekes módon ugye, aki ilyen anomáliákat felügyelt, az előrébb került a ranglétrán. Akkor még az is elhangzik benne, hogy Almuni a biztos, az unió pénzügyi biztosát kellett fölhívni, hogy most ne akadékoskodjanak, mert itt választási kampány van. És erre mondta a miniszterelnök nagyjából szó szerint, hogy az unió ne nyújtson segédkezet hazug csaló kormányoknak. Teljesen más. Teljesen más a helyzet. Csak azt szeretném, ha tudnánk. Teljesen más a helyzet. Nincs. Tehát Kollár Kinga azt mondta, hogy azért jó, mert a magyaroknak rossz. Orbán Viktor meg azt mondta, hogy nem, mindegy is. Az teljes, csak más az a lényeg. Ez egy elterjedt baloldali hazugság, aminek pillanatra ön is áldozatául esett, de remélem csak egy kérdés erejéig. Igen. Most ajánlom, hogy csak egy kérdés erejéig. Ez egy szemenszelt, rohadt szemét hazugság. Orbán Viktor a legbecsületesebb ember. A 81 év alatt őre lehet csak fölnézni becsülettel. Mi? 81? Gondolom, annyi idős ő. A 81 év alatt őre lehet csak fölnézni becsülettel. Van az egyetlen tisztességes miniszter. Van. Nektek a CNN-be kéne jelentkezni állásra. Miért? Fú, geci. Vannak bajok itt. CNN, igen, mert... Ugyanolyan a stílusotok. Biztosan tudja, hogy ez milyen. Köszönjük szépen. Olyat ne kérdezzél, hogy a tudatlanságodat árulja. Jó, meg? Csak azért akartam feltenni ezt a kérdést, mert hogy... ugye most kivetettek vám. Jajjaj. Kerenkedés készül. Jajjaj, ez az arc, ez nem sok jót tartogat. Nézd már, Navrasics is ott áll. Navrasics? Nem, jó az a az egész európai nőre 20-25%-osokat, és ebben a vámon többször is indokként szerepelt Magyarország, mint a korrupciós ország, és emiatt... Sokat kérdezél, aminek összefüggése van. De hát ez egy... Van. Mert a butaságra... Ha valamitől feláll a szőr a hátamon, az az, amikor valaki ilyen lekezelően mondja a baromságot. Szóval ha valaki mond egy tényt, és te lekezelően elkezded kioktatni, miközben hülyébb vagy, sokkal. Szóval a lekezelőség a ostobasággal párosulva... Az megnyugtat? A falat le tudnám kaparni. Nem fognak válaszolni, értsd meg. Ha te tényleg egy olyan választ szeretnél, amit megértesz, mert még fiatal vagy, és ez érthető. Nem, még fiatal. Én fasz. Az, ez lenne az érv. Amúgy igen, ez, hogyha az egy érv, hogy valaki fiatal, akkor az is lehet egy érv, hogy valaki meg öreg. Attól még vannak tények. Istenem. Nem bírom ezt. De várjál, mert megindokolja. Tehát sokat kell még az iskolába tanulnod. Az iskolában. Az iskolába kell még sokat tanulnod. Még sokat tanulok, akkor még a végén biztos, hogy nem fog Fideszre szavazni. Statisztikailag valószínűleg nem amúgy. Már nem lehet, sajnos már túl vagyunk ezen. Bocsi, Fidesz szavazó vagy? Akkor ne beszéljünk itt, hogy ki milyen okos, meg tájékozott. Mire hát szavazol? A tájékozottságról nagyon gyakran tényleg nehéz. Te tájékozottnak érzed magad? És fideszes vagy? Akkor valamit nem jön össze. Mi történt? Valamit. Akkor viszont nagyon érdekel. Valamit nem sikerült. Nagyon. Vagy az egyiket a kettő közül nem hiszed el, vagy pedig nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Sokat kell olvasni a múltból is. Jó? Múltból. És hallgassál olyan... Jó. Embereket, időseket. Lehet hallgatni, tudod? Akik megérték azt ezt a csinálja. Koszakot. Kérdezett. Én is azt sem most hallgatom ezt az idős nénit, és mindjárt beleverem a fejem ide az asztalba. Én nem te tetsz arról, hogy még abban a korban nem éltél. jaj, de idegesítő kis picsa vagy, bazd meg, azt a kurva. Hogy lehet ezt mondani? Ezt a lekezelést. Valóban nem jó a hozzáállása ennek a hölgynek, nem konstruktív vita bontakozik itt ki, hanem igen, úgy, hát ez elég lekezelő ez a stílus. De ahhoz, hogy megértsd a jelent, ahhoz kellene. A jelenről kérdezett, az volt a kérdés, hogy a vámok, az Amerika, ugye a szeretett Trumpunk, a vámainkat azzal is indokolták, ők most, hogy itt korrupció van. Ehhez hány milyen kontextus kell még? Vagy 70 éves? Nem. Akkor kussoljál, légy szíves. Megkérdezzél embereket. Jó, jó, jó. Hát a Gyurcsány időszakról kérdez, tehát még nem is érted. Nem a Gyurcsány időszak. Amúgy valószínűleg ugye a 2006-os dolgok is szóba kerültek, ja. Amikor Orbán meg ugye elmondta, hogy lehet, ne segítség. Akkor nem, még fiatal volt abban a korszak, hát, úgyhogy arról nem élt. Lehet, hogy még nem élt Ádám, és ja. Akkor jó lenne, hogy ez a fiúcska. Ez a Gyurcsány korszakról azt hiszem, azt kérdeztem, hogy miben hasonlít az összödi beszéd, a kollárgink a mostani beszédéhez. Mondjuk ez egy jogos kérdés, mert ehhez hasonlítják a fideszesek. De kérdezz már ilyeneket, mert te akkor még hát nem értél. És jó lenne, hogyha megértenéd, hogy mi az. De szeretném és ahhoz, megérteni, azért kérdezek. Én értem, hogy te még akkor nem értél. De hogy ahhoz, hogy megértsd, ahhoz inkább kérdezz. Jó? De most kérdeztem. Azt ezt ne kérdezz, mert inkább értsd meg, hogy nem éltél már akkor. Az a baj, hogy az iskolába kéne tanulnod neked. De a kisfiú az még nem ért akkor. Kisfiú? Ja, a kisfiú? De hogyha ő azt mondják, hogy az öreg asszony, akkor meg... Azon megsértődne teljes joggal. Ezen miért nem sértődik meg ő maga? A kisfiú az még nem ért akkor. Miért kisfiú az a ne? De mondjon valami, várom, hogy mit mond rá. Javasolni szerettem volna, hogyha ilyen kvalitás ember elülne. Azzal a Mentzerrel interjú voltam. A Mentzer kvalitás? Ilyen kvalitás ember... A Mentzer a kvalitás! Atya Isten! Hát gajok vannak ott, bazzeg! Na, akkor itt most már kiderült, hogy itt a tájékozottsággal lehet probléma, hogyha azért a Mentzer kvalitáshoz egy veszett kutya kell, igen. Hát jó, hogy teljesítmény van emlőket az emberhez. Figyeltek, hogy én egyébként hogy gondolkozom. Tényleg át kell azt is. Akkor ahhoz, hogy... Tehát, hogy az élet... Azt már nem tudom, mit beszélni. És itt van ez a Mónamárk, tessék, hasonlítsák össze. Ott van az a Mónamárk, volt egy AirPod. Hasonlítsák már össze. Ki? Azt a fiú, aki az előbb kérdezett például, a Bonna Márknak hívják. Oké, most elment már. Tehát, hogyha olyat szeret... Ja, a Mandineres. Mert ő velünk van. Ő nem kisfiú. Hát amúgy van egy 10 év különbség közte meg e között a srác között. Képzeld, 10 évet dolgozol valamin, akkor abba 10 év fejlődést be tudsz rakni. Nem sikerül. Míg hogyha 1 évet dolgozol valami, abba csak 1 év fejlődés, és akkor ez hasonlítsuk már össze, még ott van mögötte hány milliárd forint, amit a Mandinerbe, a MCC, nem tudom, ott mindent benyomnak. Egy szaros AirPodsot sikerült telnie, és az, hogy hogy eljátsz, hogy elesik, amikor valaki meglöki őt, ez mind, hát ez azért, ez már valami. Rosszul vagyok. De ez a balzakos gyereke, a kisfiú, jaj, ez a kisfiú, szegény kisfiú, miért nem az iskolában van ez a kisfiú? Ezek ez a kedves nénike, ő meg átélte a történelem egész viharát, hiszen ott volt, leszavazott az MSZP-re 2002-ben, és most meg leszavazott a Fideszre, és akkor ő már kiárt az iskolát, Szeretne tudni információkat is, okos kérdésekről. Azt kérdezte, hogy mi a, szóval Fidesz állítja, hogy ez az olyan, mint az összedi beszéd, megkérdezte, hogy miben hasonlít, hogy látszik, erre nem tudtad válaszolni. Az, hogy az iskolába kéne, az de iskolába. Csak. De most arra reagáljon, amit kérdezett, és ne a korára. Köszönjük szépen, hogy végig... Erősen indít a balzak. Ja, igen, ezt nehéz lesz most liberálni. Nézzük, a Népszavának sikerül-e. A Gyurcsány pedig át visszakapja a Dobrev Klára, visszakapja a szavazóit, a Magyar pedig meg kimegy rögzibus szerve. Mit gondol, hogyha... Nem tudom, nem értem, hogy mi... Az, ez volt a lényeg, hogy összefogad Gyurcsánnyal. Magyar Péter is kimegy Brüsszelbe, de ő... Nézzük, mit mond. Már látom, hogy itt... Problémák lesznek. Ő nála van a Pinokkiós Magyar Péteres... Ez a csábó, ez amúgy... neki nincs operatőre, mert mindig úgy van a kamera, hogy... Nincs. Igen, ott van az ő kezében. Népszava nem akar egy operatőrt adni neki. De így gyorsabban mozog. Amúgy fél, van egy autentikusság, felismerem, látod már nézetekben. Ha Tisza nyár jövőre, akkor mi lesz a film? Neki megy a Dunának. Ezt hogy érti? Úgy, hogy belefolytom magam. Ez kinek a hibája, hogy emberek ilyeneket gondolnak, hogy valaki más nyer a választásokon, belefolytja magát a Dunába. Nem szép dolog. Ez vajon egy hergelésnek az eredménye? Nem lehet megvárni, hogy mi történik, hát hanem... Nem lesz olyan rossz. Úgy tűnik nem. Úgy tűnik egyszerűbb, ha gyorsan belefolytja magát a Dunába, mert akkor legalább megvédi magát attól, hogy nem tudom, hogy mit, hogy a Manfred Weber mondja meg, hogy mit csináljon a Kollár Kinga, vagy mi a probléma, vagy mi a vád. Ér annyit egy pár győzelme, hogy ön öngyilkos legyen? Ez a pár győzelme az igazság. De miért? Hát mert ez tragédia, ez a párt. Ez a párt, ez tragédia. Ezért. Ezt kifejteni, mert ez így elég sommás. Megpróbálunk a kormány javára itt meghallgatni azt, aki a kormány javára dolgozik. Nem vagyunk pártagok, sose voltunk, viszont éltünk háborút és forradalmat, tehát az eszünk még... Jó, következő. Amúgy itt mondta is valaki, hogy ő nagyon utálta az oroszokat mindig, mert hogy ő 14 évesen, 56 után temetőben dolgozott, ott ásta el a csomó áldozatát 56-nak, ami többek között. Tehát a Szovjetunió, aminek a jogutódja Oroszország, az levert, és amit úgy tanítanak Oroszországból, hogy egy fasiszta felkelés volt, CIA ügynök fasiszta felkelés, szóval, hogy miattuk ott kellett a honfitársainkat elhantolnia, neki 14 évesen, de hogy ezek már más oroszok. Gondolom, abból a tankönyvből ítélte meg, hogy ezek már más oroszok. Mert ugye akkoriban úgy volt, hogy a Szovjetunióban azt mondták, hogy ez egy ellenforradalom volt, ahol fasiszták, akik kiszabadultak a börtönökből, meg a CIA fölbújtására, szóval ők balhéztak csak, és most pedig az orosz tankönyvekben az van, hogy fasiszták, akik kiszabadultak a börtönökből, meg a CIA felbújtására, emberek ott balhéztak. Szóval azért érzed, hogy van különbség az akkoriak, meg a mostaniak között. Érzem, hogy meg lehet úgy hajlítani a dolgokat. Ha már így 56, akkor érdekes, hogy itt nagyon föl vannak háborodva, és hirtelen hazaárulást látnak egy Kollár Kingának a beszédében, ami egy tény megállapításokat tartalmaz. Érdekes a... Orbán Balázs. Orbán Balázsnál az valahogy nem merült föl, pedig az egyen meredekebb szerintem, amiket ő mondott. Ott vagy megbocsájtóbbak volt. Nem mentek ki tüntetni akkor. Ugyanezek az emberek a Mindenárisban, hogy 56 emlékét nem lehet úgy becsmérelni, hogy nem szabadott volna ellenállni. Olyan hanem... a Kollár Kinga mondta volna ezt 56-ról, akkor megbocsájtóbbak lennének. Vagy ugyanilyen megbocsájtóbbak. Balázs Zsolt elengedte volna a füle mellett. Érdekes, hogy az Orbán Balázs még mindig ott tetszeleg. Az a nincs bajuk? Mi tűnik, az a nincs. Nézzet, hogy az Európai Uniónak világossá kell tennie, hogy nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból sem a hazug és csaló kormányoknak. Ki mondta vajon? Mi nem vagyunk hazug és csaló kormányok. Nem. Ez akkor biztos. Elárulom, hogy mikor hangzott. 2006-ban hangzott ez el. Tehát, hogy az Unió tulajdonképpen akkor ne küldjön pénzt, igen, és Orbán Viktor mondta. Mit gondol erről az idézetről? Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet a világon a legszégyenteljesebb dolog, amit Magyarországgal megmernek tenni, nem csak a brüsszeliek. Most azt hiszi, nem ért semmit, szerintem még azt hiszi, hogy ez az idézet a Kollár. Szerintem nem nagyon érdekli, hogy mit, milyen kérdést tesz föl neki a Gulyás, hanem inkább válaszol arra, amit már megtanult a tévéből. Ma benti magyarok, akik és? Azért mentek ki, hogy a hazájukat. És hogyha Orbán Viktor 2006-ban amellett kampányolt, hogy ne jöjjön pénz Magyarországra, arról ő mit gondol? Ő nem kampányolt azért, hogy ne jöjjön pénz. Hát most olvastam föl az idézetet. Maga nem magyarázza be nekem, hogy mit mondott Viktor, mert én tudom. Ő tudja. Kéri azt a cikket? Ő boldog, mert Orbán Viktor azt mondta. Ő tudja, hogy mit mondott Orbán Viktor, mert a híradóban nem rágták a szájába. Ez a mosolygós. Én tudom, Orbán Viktor. De ez tényleg amúgy borzalmasan szomorú, mert ezek az emberek nyilván amúgy csak azt szeretnék, hogyha jó lenne ennek az országnak, hogyha a benne élő emberek boldogan élnének, és közben így hergelik őket. Szóval Ádám, lássuk ki kapja ma a tüntetés magyar hangja díjat. Karen. A balzakos Karen. Gratulálunk a balzaknak. A díjukat átvették most ebben a taps formájában. Jó, van ez így. Kutyapárt is tüntetett a hétvégén. Igen, Istenem, a legzseniálisabb pillanat. Valaki azt hitte, mivel békemenet volt a neve a kutyapártos szürke tüntetésnek, kiment oda Mindenáris helyett. Ez a bácsi, ez zseniális. Ez kódolva volt ebben a szituációban, de aranyos néni, hogy nem. Megjött ez össze, hogy bácsi. Kedves honfitársunk megmutatta, hogy valójában nincs is olyan nagy különbség. Igaza volt a kutyapártnak, legyen mindenki egyforma, legyen a kutyapárt is cöf, és a cöf is kutyapárt. Hát itt lehet, hogy kicsit többen voltak. A Kovács Gergő tette ki ezt. A nap, amikor a kutyapárt több embert tudott összehívni, mint a Fidesz. Többet, mint a többi tüntetés együtt amúgy valószínűleg. De igen, hát 10-15 ezer ember lehetett ott ezen a békemeneten. Utána a Hősök terén is azért még több ezeren ott maradtak, de itt a fő attrakció az inkább a menet volt. Mentek az orosz pénisz alakú menetre többen kimentek, mint a Fidesz hirdetett tüntetésére. Mit lehet ebből leszűrni vajon? Hát a szervezettség is amúgy elképesztő, tehát nyilván nem ugyanannyi idő alatt szervezték, mint a Bajerék, csak hát mellette meg nem is ugyanannyi pénzből valószínűleg, és nem tudom. Iftekből se szólt. És az Iftekből se szólt, mégis sikerült megszólítani azért 10-15 ezer embert, aki kiment, és az idejét erre szánta. Egy péniszalagba körbe menjenek Budapesten. Péniszalagba. Hozzá kell tenni, ezek fontos dolgok, hogy többen meneteltek péniszalagban a szombaton, mint a Fidesz tüntetésen voltak. Sokszorosan. Igen. Sokszorosan. És a Hősök terén viszont már ott voltam én is, és megnéztem amúgy, és Ádám, az az igazság, hogy föl voltak készülve arra, hogy emberek lesznek. Voltak kivetítők, jó volt a hangosítás. Nem csak egy zsámlítottak, mint a Bayern. Igen, nem egy ugródeszkára kellett így rá viccennie valakinek így véletlenül, és azt így körbenézni, ahol vagyok. Gulyás Gergő. Végig amúgy a meneten is, ahogy néztem, ott szólt zene, ment valami program, tehát így meg voltak mozgatva az emberek, és nem csak, nem tudom, ilyen céltalanul ott lógtak össze-vissza. Amúgy a beszédek se voltak túl hosszúak, meg vontatottak. Szerintem ez teljesen korrekt volt. Bejelentettek ráadásul valamit, ez a kdnp.kétfarkukutya.com, központi dezinformációs népi propaganda eszköz, ami ez engem érdekel, hogy mi lesz ebből. Állítólag nem szabad róla beszélni még. Csak megbízható jó ügynököknek ad tovább a KDNP-kben foglaltatokat. Csak ki? Hát, egész szállítani, hogy nem kaptam le semmilyen izét. Mert nem lehet beszélni róla. Így is többen alá fogják írni, mint a... Kocsis Máté! Na jó, hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz, de igen, többen voltak. Több embert vitt ki az utcára a kutyapárt, mint a Fidesz. Ez jó. Ez egy szép nap amúgy. Ja, de amúgy az, hogy a kormánypárt tüntet, azt tudom, hogy ez nem egyedi, mert az most volt ugye a Szerbiában is, nem? Volt. És ott is azt hiszem, nem tudom hány emberre számítottak, de valami harmada jött el annak, ami kívánatos volt. 200 ezer emberről beszéltek, és végül eljött 55 ezer ember. Hát jobban sikerült, mint a Fideszes, de ahhoz képest, hogy ott mekkora ellentüntetések vannak. Igen, ez azért sok ember, azért 55 ezer ember azért sok. Az más kérdés, hogy ha már kicsit máshogy nézzük, akkor nem biztos, hogy ugyanannyinak tűnik. Na, sok ember, kihúztak egy nagyon nagy, szép szerb zászlót, ez amúgy szerintem ez egy erős Csorbánt mutatvány. Is üzent, itt viszont ez egy másik tüntetés, az ugye még a diák tüntetés. Ott viszont a Vucic elmondta, hogy vége van ennek a vége van kicsi, mondhatni. Mondta a több százezeres tüntetésre a Vucic. Nap mint nap harcolni fogunk demokratikus és békés eszközökkel, amíg a követeléseinket teljes mértékben nem teljesítik, üzente Vucic a tüntetőknek. Tehát ő van hatalmon. Hát érdekes. Ez az új újítás a Fidesznek, hogy kormányparként tüntetni. Ez is egy forradalmi dolog, de úgy látszik, a szerbek rögtön át is vették. Na és akkor még volt a Tiszának az eredményvárója, és nem eredményváró, hanem mi az? Eredmény bemutató. Meg fogsz lepődni, figyelj, a nyugdíjas szépkártya 92%. Ja, én nem szavaztam amúgy, ott is nemre. Én a legtöbben kisebbségben voltam amúgy, de már megindokoltam abban a videóban, amiben beszélünk ezekről a kérdésekről. Hát nem volt túl összetett ez a szavazás amúgy, azt el lehet mondani. Érdekes itt is, hogy például az SZIA 9%-ra csökkentése az viszont már csak 82%. Nyilván sokan valószínűleg csak tényleg úgy töltötték ki, hogy igen. És a Katával se feltétlenül olyan mértékben értettek egyet, mint például az önkormányzati hatáskörrel. És hát nem tudom, ez a miniszterelnök fizetése, ez a 2,5 millióban maximalizálni, ez viszont egy kicsit meglep, hogy ennyire igenes lett. De oké, Ukrajna és az Európai Unió kérdése, vagy az ukrán-európai uniós csatlakozás kérdésében viszont 58% igen jött ki. Na ez legalább egy érdekes kérdés volt. Amúgy föl lehetett volna tenni még ilyen megosztóbb kérdéseket, szerintem érdekes lett volna. Ja, de amúgy szerintem nem ez volt a célja itt, hanem hogy hát teszteljék, hogy mennyire tudnak működni a Tisza-szigetek meg az emberek, és szerintem abban valószínűleg sikereket értek el, és akkor most még van egy évük ezt még feltornászni, úgyhogy most magát a kérdéseket, azt pont olyan eredmények jöttek ki, mint amire számított az ember. Kivéve a uniós tag, azt nem tudtam, hogy ott mi fog kijönni, de ezek szerint azt is támogatják. Hát legalábbis lehet, hogy a fideszes szavazóknál más lenne az arány amúgy. Azt is mondtam ugye erre a Magyar Péter, hogy nyilván itt még azért meg kell látni, hogy milyen feltételekkel akarja Ukrajnát felvenni az Európai Unió, és akkor úgy kell ezt majd értékelni. Amúgy tényleg az, hogy 2030-ig fel legyen véve Ukrajna, szerintem az is egy más kérdés, mint az, hogy ha azonnal. Mit csinált már megint a Tisza? Hát a kormány akkora ellenzéki lett, hogy Takács Péter azt ígérte, hogy bemutatja a kórházakat, hogy milyen állapotokban vannak. A kormány ugyanis a Tisza pártot okolja a kórházakért. Nyilván itt a Kollár Kinga beszédére próbálnak megint építeni, hogy az RRF-ből hát 50 kórházat újítottak volna föl, de mivel a kormányzat ugye nem képes megegyezni az Európai Unióval, ezért nem jönnek ezek a források. Várjál, hagyj olvassam. Ja, bocsánat, rosszul mondta? A Tisza párt és Brüsszel sunyi alkúja több tucat kórház és rendelőintézet felújítását állította meg. Ja, hogy úgy van. Takács Péter. Be fogom mutatni a terhezett kórház és mentális felújításokat, amiket a blokkolt forrásokból valósítanánk meg. Érdekes, hogy igaz, hogy amikor blokkolták ezeket a forrásokat, akkor még nem volt Tisza, viszont a Fidesz ott volt. És Magyar Péter blokkolt, még a Fideszben volt. Hát ez tehát akkor ki volt az a Fidesz? Hát ez. Magyar Péter a Fideszből blokkolta az EU-s forrásokat? De hogyha a tények zavarnák a fideszeseket, akkor már rég nem itt tartanánk, szóval attól nem kell félni. Akkor az a baj, Ádám, hogy akkor még ugye nem éltél, ugye is vissza kéne menni, az iskolába kéne menni. Egy kicsit tanulni kéne. Igazad van. Talán. És akkor értenéd te is, mert itt bemutatja nekünk a Takács Péter miniszter. Nézd csak meg a Facebook posztját róla. Mit csinál a miniszter? Hoppá! Szar a lift! Csúnya a lift! Nem ismerős az a lift? De nem ebben volt Magyar Péter nem is? Nem voltak a kújjában. Nyáron. Szóval a fideszes megmutatja, hogy... Az államtitkár, aki felelős érte. Ott áll a felelős a tett helyszínén. Ez elképesztő. Ez szürreális, hogy az egészségügyi államtitkár megmutatja, hogy szar állapotban vannak kórházak, és mutogat a Tiszára. Ez egyszerűen annyira szürreális performance már, hogy én nem tudom értelmezni, de ez már, ezt nem hiszem el. És erre reagált a Kúlya is. Azt mondja, hogy úgy tűnik átállt a Tiszához a Takács. Hát de tényleg úgy tűnik, mármint, hogy nem, de hogy ez nem azt mondja, doktor Kúlya. Takács Péter úgy tűnik, hogy Tiszát támogatja, valószínűleg felébredt a lelki ismeret, és most megpróbálja finoman bemutatni, milyen állapotokba került az egészségügy a 15 éve tartó Fidesz kormányzás alatt. Tehát arról is beszél, hogy amúgy letiltotta a kommentelést a Takács. Hát ez biztos jó jel amúgy. És amúgy, hogyha megnézed, azért tényleg nincs túl sok. Lássuk, 380, ja, van ott hozzászólás. Csak aki 24 órája követi. Hát meg lehet, hogy kiszelektált néhány embert. Kétharmados többséggel 5 éve rendeleti kormányzással bíró kormány államtitkáraként egy éve létező ellenzéki pártot vádolni a ti hibáitok miatt nem csak szánalmas, hanem vérlázító. Hát ez a komment, ez megragadott valamit ebből. Viszont nem nézzünk meg néhány, hogy tehát itt is vannak vásárolva. Mi? Csak nincs. Nevetős itt elfelejtettek vásárolni koreai bérkommentelőket. Öngolt öngolra halmoznak, fantasztikus. Szóval amellett azt írja még a Kúlya, hogy 2021-ben a magyar közönyben megjelent határozat utasította a miniszterelnökséget vezető minisztert, gondoskodjon 12 projekt beruházásának azonnali megkezdéséről. Egyike az általad posztult dokumentumban szereplő Borsodabói Zemplén megyei központi kórház és az egyetemi oktatókórházban megvalósítandó komprehenzív kardiovaszkulális centrum, amit azóta se sikerült elkészíteni. Hogy is van ez akkor? Hogyan lett 16 milliárdból 36,5 milliárd zára? Hát ugye nagyon sok ilyen kórházi fejlesztés van, ami valahogy nem valósult meg. Ugye a Kocsis Máté felsége is ott volt a Dél-Budai Centrum kórház fejlesztésért felelős projektcégben, ami hát nem sikerült egy kapavágás sajnos ejteni, hogy legyen ott egy Dél-Budai Centrum. Ingyen volt legalább? Nem, pénzt kapott érte. Mm-hmm. Hát érdekes. Ugye Kocsis Máté, amikor a Magyar Péterről beszélt, hogy ő csak itt élősködik a nemzettestén, és ilyen felügyelő bizottságokban volt, kifizető helyeken, akkor derült ez ki, hogy amúgy az ő felesége van ilyen projektcégben, annak a felügyelő bizottságában, vagy igazgatóságában, bocsánat. De arra majd kitérünk talán holnap, hogy Kocsis Máté miről mit gondol. Kemény dolgok jönnek holnap is. Szerintem itt most elítöttünk itt a dolgokkal, úgyhogy zárjuk itt le, miért vagy... elsírom magam. Jó, ez a luxizás még holnapra hát is jó lesz. Hát ez holnap. Viszont vannak termékek, amik nem luxik, amiket itt bejelentettünk. Menjetek fel a kopaszsimpánz.hu-ra. Tehát legalább a minőséget kaptok a pénzetekért, nem pedig minőséget kap valaki a mi pénzünkért. Hogy felrakjunk egy táskát 100 millióért, hát valaki megvesz. Viszont én miért ne? Rakd már föl. Lehet, hogy csak az van, hogy valami nagyon drága kell ezeknek az embereknek. Lehet. Mindegy, hogy mi az, csak nagyon-nagyon drága legyen, úgyhogy egy ilyen petőfis táskát 120 millióért föl lehet tenni. És csak rajta lesz az aláírásod, és ezért lesz olyan drága. Nem, ráírjuk, hogy Cartier. Nem mondjuk el, mit írunk rá, ki kell fizetni a 120 milliót érte. De nagyon luxi lesz, nagyon luxi. Ezt megveheti majd bárki a Matolcsi Klámból, vagy a Rogán szülinapra, én nem tudom, hát valami. Hát szép ajándék. Viszont szerintem nagyon fontos kiemelni azért itt is, hogy ne feledjük el, hogy ezek az emberek, ha bár csak egy hangos kisebbség, akit ma megnézhettünk, és akit díjazhattunk, hogy ki milyen remek dolgot tesz hozzá a közbeszédünk, amiből majd esetleg mörcsöt lehet majd valakinek gyártani. Azért ezek az emberek is, az állampolgár társaink, ők is magyar emberek, akik majd a kormányváltás után könnyen meg lehet, hogy kicsit jobban megpróbálnak tájékozódni, vagy hát bármikor meg szívesen kell a Dunát, őket. Hogy kihalásztuk az embereket a kormányváltás esetén. Nagyon figyeljünk, nehogy baj essen valakinek, hiszen mindannyian együtt fogjuk majd építeni végre ezt az országot 2026 után. Mindannyian itt élünk ebbe az országba, mindannyian egy nemzethez tartozunk, úgyhogy aki megtér, aki hajlandó tájékozódni, és nem pedig egy kiabáló párt szimpatizánsként tekint majd csak magára, hanem állampolgárként, ezt mindenképp üdvözlünk. Közölnünk kell a lövész árkok nélküli világunkban, a valóságunkban, ahol valójában nincsenek árkok, amin keresztül nem tudunk átkiabálni egymásnak, hanem bárki szóbálhat bárkivel. Úgyhogy legyünk egymással türelmesek, kedvesek, ne legyünk leereszkedők, mint az a Karen néni, hanem legyünk korrektek egymással, és ne lepődjünk meg, amikor visszatüntetéseken találkozunk majd ugyanezekkel az emberekkel, akiket már arcról ismerünk. Visszatüntetésen? Ja. A Tisza eredmény várójának Tisza kétharmadnál. De addig még sok idő van, még egy évig nézhetjük ezt a Roncs derbit, úgyhogy nézzük holnap is, mert mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.